Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I went to your house, walked up the stairs, and I opened your door without ringing the bell. Walked down the hall into your room where I could smell. Without permission, shouldn't be here. Would you forgive me, love, if I ain't seen your shower? Would you forgive me, love, if I laid in your bed? Would you forgive me, love, if I stay out? Took off my clothes, put on your robe, and I went through your drawers and I found your cologne. Went down to the den, found your CDs, and I played your Jolene. And I shouldn't stay. If I didn't see in your shower, would you forgive me, love? If I laid in your bed, would you forgive me, love? If I stay all afternoon? I burned your incense, I ran a bath, I noticed a letter that sat on your lips. It said, "Hello, love, I love you so, oh, love, meet me in me." Alanis Morissette was dat, en Your House in de akoestische uitvoering uit 1995. En daarvoor de Dream Academy en de Love Parade. We gaan naar ons eerste onderwerp. We gaan de natuur in met boswachter Lisa Wassenaar en collega Herman de Bruin. Lisa, welkom. Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over deze maand. Het is de maand juli. Dat is volop zomer in de natuur, dus er is heel wat te vertellen. Zeker. En we gaan het hebben over een van de meest fascinerende beestjes die je kan vinden in juli. En dat zijn libellen. Libellen? Oké. Okay. Ja. Doe maar. En die zweven boven het water altijd. Klopt. Libellen zie je vaak in de buurt van water. Omdat ze graag vertoeven tussen de waterplanten en de vegetatie eromheen. Mm-hmm. En een van de meest fascinerende libellen vind ik die glazenmakers. En voor de mensen die misschien niet weten hoe een glazenmaker eruit ziet. Ik noem ze altijd helikopters. Want het zijn van die grote libellen die zo langskomen zoomen. Ja. En ze hebben een beetje de vorm van zo'n helikopter. Dus een groot lijfje en dan zo'n smal staartje. Een langwerpig lijfje? Ja, ze zijn wat langwerpig en dan hebben ze een beetje een brede borst, noem ik het maar. Ja, net als een helikopter waar mensen in zitten. En dan het staartje is dan wat smaller. Zijn er nog genoeg van? Ja, nou, het kan natuurlijk altijd beter. Tuurlijk, ja. De meest algemene soorten, zoals de blauwe glazenmaker, ja, die zie je nog met regelmaat. In eind juni zie je ze gaan paren. Dan zitten ze op elkaar. En dan zie je eigenlijk twee libellen door die lucht heen, ja, vliegen, vallen, op de grond vallen, weer opvliegen. En nou ja, ze doen er niet kort over. Ze nemen rustig de tijd ervoor wat dat betreft. Dus tijd genoeg om daarnaar te kijken als je dat wil zien. En zeker. En dan weet je ook dat ze aan het nieuw nageslacht aan het maken zijn. Ja, en het zijn ronduit prachtige beesten. Als je even de tijd ervoor neemt om er naar te kijken. Kijk, die libellen over het algemeen vliegen ze veel heen en weer. Maar als je even in de buurt van water gaat zitten, dan willen ze ook nog wel eens gewoon landen op een stukje gras of iets dergelijks. Ja, en dan moet je niet te dichtbij komen. Niet te dichtbij. Kan je ze wel zien. Heel stil zitten. Mm-hmm. Vaak hangen ze verticaal. En dan kan je ze even goed bekijken. En als de zon een beetje schijnt, dan zie je die prachtige kleurencombinatie van blauw en groen. En die regenboogkleur in die vleugels. Ja, ik kan er uren naar staren. Ja, als ze blijven zitten. Als ze blijven zitten. En dat is vaak nog wel een grote uitdaging. Ja, dat hoor. Is de uitdaging natuurlijk. De natuur laat zich niet dwingen wat dat betreft. Ja, er is één libel die is wel heel makkelijk te observeren. En dat is het lantaartje. Mm-hmm. En misschien kent de oudere generatie hem nog als gewoon blauw gatje of blauw gaatje. Ik weet niet hoe ze destijds uitspraken. Ja. Maar dat is een waterjuffer. Dus dat is eigenlijk, ja, zo de grootte van een vinger, denk ik. Nou, heb ik kleine handen. Maar het is niet een hele grote libel. Heel slank. Mm-hmm. En die zie je vaak in de buurt van water best wel lang zitten op een plant. Ja, dus die kan je heel goed observeren. Ja, ja. Maar wat ook belangrijk is, in juli is het einde van het broedseizoen. Klopt, 15 juli stopt wettelijk gezien het broedseizoen. Er zijn altijd nog vogels die nog bezig zijn met een tweede laag. Ja, die kijken niet op de kalender, toch? Nee, die kijken niet op de kalender. De natuur blijft de natuur. Maar het is een richtlijn voor natuurorganisaties en gemeentes om weer met het beheer te starten. Dus vaak zie je dat een beetje eind juli, begin augustus ook de werkzaamheden en bij ons de boswerkzaamheden van start gaan. Ja, want dan mag je weer bomen kappen, hè? Klopt, dat is dan weer toegestaan. Ja. Je kan ervoor kiezen om een bos zijn gang te laten gaan. En op een gegeven moment komt het in een aftakelingsfase. Dat betekent dat alle bomen gewoon oud zijn en uiteindelijk gaan instorten. En dan kan het heel lang duren voordat er überhaupt weer jonge aanwas komt. Ja. Want ze nemen ondertussen wel alle licht en ruimte in voor de jonge plantjes. Ja, alles gaat dan daar onderweg natuurlijk. Als precies. Het licht er niet meer bij komt. Dus wij kiezen ervoor om daar een balans in te vinden. Wij geven dus een opfrisbeurt. Dat betekent dat er een gedund wordt. Je haalt een percentage bomen weg om licht en ruimte te creëren voor de bomen die er staan. En daarnaast gaan we dus ook alle zieke essen weghalen die er nog staan. Oh ja, de essenziekte is natuurlijk heel belangrijk. Ja, precies, de essentaksterfte. Dus die essen zullen worden weggehaald. En op die plekken worden in ieder geval nieuwe bomen en planten aangeplant. Alles om het bos te behouden en goed te bewaren voor onze toekomst ook. Hè? Precies. Ja, ja. We hadden het over glazenmakers. En die is best wel een bijzondere glazenmaker. Dus de groene glazenmaker. En die is heel kritisch. Die wil specifiek op krabbescheer zitten. En dat is een waterplantje die heel veel eisend is op de waterkwaliteit. En nou blijkt dat plantje in de Holiepolder in Vlaardingen te zitten. Okay. Dus dan moet je goed zoeken. En dan is dus ook de kans dat je die groene glazenmaker kan tegenkomen. Als mensen een wandeling willen maken, jullie hebben van alles op de website staan volgens mij. Klopt. Er zijn sowieso een aantal standaard wandelingen beschikbaar. Die kunnen gewoon op de website van www.staatsbosbeheer.nl worden gezocht. Tik dan even in Midden-Delfland en dan komen een aantal opties tevoorschijn. Dank voor het gesprek en heel veel succes als je zelf ook weer die mooie gebieden ingaat. Mais je voudrais pouvoir la ressortir. Est-ce que tu l'as vue? Elle n'était pour toi rien de quoi que ce soit. Aucune preuve de ma fidélité. Ta façon tranquille de rendre docile la femme qui doit être à tes côtés. Si c'est vrai.

Eind jaren 80, Faya Condias met Just a Friend of Mine. Ons volgende onderwerp, de expositie Vincent meets Rembrandt, The Untold Story, is onlangs in première gegaan in de Noorderkerk in Amsterdam. De expositie gaat over de inspiratie die Vincent van Gogh als schilder ontleende aan Rembrandt en diens schilderijen. Herman de Bruin praat met de medebedenker Henny Jaspers. Henny Jaspers, hij is medebedenker van de expositie, want dat is het, hè, meneer Jaspers. Welkom. Ja, klopt. Expositie in Amsterdam? Ja, het is eigenlijk meer een experience. Oh. Het verhaal is eigenlijk ontstaan doordat ik een project heb gedaan hier met over Vincent van Gogh. En daar hadden wij als medewerker, zeg maar... Fred Leeman, die is kunsthistoricus en die is 10 jaar conservator geweest in het Van Gogh Museum. Mm-hmm. En wij zitten op de Prinsengracht en wij kijken op de Noorderkerk. En die vertelde tijdens dat verhaal dat Vincent vaak in de Noorderkerk was geweest. Oké. Okay. En dat wist ik dus niet. Heel veel mensen weten dat niet. En ook dat Vincent natuurlijk Rembrandt adoreerde qua schilderen. Ja. En hij een aantal schilderijen of schetsen van Rembrandt nagemaakt heeft op zijn eigen manier. En ook zelfs dat hij in Frankrijk was en dat hij zaaiers lag lopen waardoor hij is gaan schilderen, de zaaier. Ja. Maar eigenlijk ook weer refereerde aan de Noorderkerk, omdat hij daar een mooie preek had gehoord over het zaaien in het leven. Ja. Voor de duidelijkheid, voor mensen die niet zo geschiedkundig onderlegd zijn, Rembrandt heeft Vincent van Gogh nooit ontmoet, hè? Nee, klopt. Nee. Er zit een om Vincent meets Rembrandt, maar dat is niet in het echt gebeurd natuurlijk. Nee. Maar er is wel van alles te zien. En ik citeer even hoor. 38 zorgvuldig afgestemde laserprojecten zorgen voor middel van videomapping voor een tot de nok toegevuld bewegend 360 graden canvas. Wat zie je dan? Nou, als je midden in de kerk gaat staan, dan zie je dus schilderijen van Rembrandt of van Vincent. Het ligt er even aan welk momentje er staat. Mm-hmm. Dan zie je gewoon levensgroot. Dus je ziet bijvoorbeeld het Joodse bruidje van Rembrandt. Die zie je op 22 meter grootte, roepzuiver. Dat is eigenlijk het verhaal wat er zich afspeelt. Het zijn allemaal beelden die elkaar opvolgen. En eigenlijk de storytelling is eigenlijk de brieven van Vincent die hij geschreven heeft aan zijn broer Theo. Met betrekking tot de adoratie, wat ik al eerder zei, van Rembrandt. Ja, dat is ook de basis, die brieven eigenlijk. Die brieven zijn de basis. En die zijn door Fred Lehmann ook allemaal bekeken en doorgelezen in samenspraak met het Van Gogh. Die hebben meegewerkt ook aan de tekstvertaling, omdat er is ook gesproken woord bij. En muziek erbij, begreep ik? Ja, speciaal gecomponeerde muziek die inspeelt. Je moet eigenlijk zo zien, je ziet twee grote meesters, oude meesters bij elkaar. Tot leven gebracht door 38 grote projectoren met daarbij nieuw geschreven muziek. Zowel klassiek als een tint modern. Ja. Je brengt dus eigenlijk iets ouds weer tot leven door de moderne techniek. Mm-hmm. En je komt meer te weten over die relatie tussen Rembrandt en Vincent van Gogh. Ja, je kan duidelijk zien de schetsen die Rembrandt heeft gemaakt. En dan zie je daar overheen komt dan ineens de tekening of het schilderij die Vincent gemaakt heeft. Ja, ja. Dan zie je dus echt de vergelijking. Dan denk je, dat heb je helemaal nageschilderd. Ja, maar dat is wel mooi dat gebeurt. Want normaal moet je dan in twee musea gaan kijken. En dan moet je maar dat beeld vast proberen te houden. Ja, precies. Ja. Dat is nu niet meer nodig. Nee, alles te vinden in de Noorderkerk in Amsterdam, hè? Ja, klopt. Ja, iets minder bekend, bij mij tenminste, dan de Westerkerk bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. De Noorderkerk en de Westerkerk die zijn tegelijkertijd eigenlijk gebouwd. En de Noorderkerk staat echt in de Jordaan. Die is ook door de Jordanezen in die tijd gebouwd als tegenhang voor de elite op de Prinsengracht, die dus de Westerkerk lieten bouwen. Ja. Het was toen de tijd ook een strijd wie het eerste klaar was. Nou, dat was natuurlijk de Noorder. Die was een stuk kleiner. Ja. Dus dat was eigenlijk wat ook wel meespeelde in die tijd. De Noorderkerk staat echt in de Jordaan. Ja, precies. Dan weten mensen een beetje waar ze moeten zijn. Maar als je op de website kijkt, want daar moet je ook tickets bestellen, denk ik, kaarten bestellen. Kan, zeker. Ja. Als mensen daar wat meer over willen weten, staat dat op die website ook geschreven. Maar gewoon zelf in de kerk gaan kijken is natuurlijk het beste. Ja, dat is het mooiste. We hebben wel een hele klein verhaaltje als je binnenkomt in de entree over de Noorderkerk. Ja, de Noorderkerk heeft ook zijn eigen geschiedenis natuurlijk. Ja. En dan kan je beter weer naar de website van de Noorderkerk gaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar als je die Vincent Meet Rembrandt wil zien, kaarten bestellen via de website? Ja. Via onze website, vincentmeetrembrandt.com. Ja, vincentmeetrembrandt.com, dat is de website waar je dan moet zijn. Ja, klopt. Zeker. Ik dank u wel voor het gesprek. Henny Jaspers, medebedenker van de expositie. Maar dat over de expositie Vincent Meet Rembrandt. Op de fiets, zo hard als je kan. Spring in de gracht, met je kleren nog aan. Maak een vuur in de winter en dans in de winkel. Rol van de heuvel af en val in het zand. Want je kan beter jong blijven leven en doen of je je nergens voor schaamt. Je kan klein blijven kijken, dan doen alsof het allemaal uitmaakt. Liever vieze voeten dan altijd schoenen aan. Aha. Klim in een boom, zo hoog als je kan.

crocuses are still in bloom. I stumble home to Oceania. Mooi stukje muziek van Thomas Dolby. Oceana was dat, samen met Eddie Redder. En daarvoor Iris Penning en Liever Vieze Voeten. Zometeen, ouderenmishandeling. We kunnen niet meer wegkijken. Maar eerst zijn hier de heren van Air Supply. Helaas kunnen de heren van Air Supply ons niet helpen deze dagen. Ook zij kunnen de regen niet tegenhouden. Can't Stop the Rain was dat uit 1995. Ons derde onderwerp. Schiedam is een stad met vele gezichten, maar ook een stad met armoede. En veel mensen met onderliggende problemen, zoals bijvoorbeeld ouderenmishandeling. Herman de Bruin in gesprek met Mieke Wichmans. Mevrouw Wichmans, welkom. Hallo. Even voor de duidelijkheid, de stichting JNS Projecten in Schiedam? Ja, wij zitten in Schiedam, ja. JNS? We zitten in de Goorze en JNS staat voor jongeren en senioren. Deze twee groepen verbinden wij met elkaar. Ja, en dan gaat het nu over de senioren, want u wilt hebben over de ouderenmishandeling. Ja, zeker. Gebeurt dat vaak? Nou, gelukkig niet. Maar we komen dat wel tegen achter de voordeur. Mm-hmm. Zo hebben we al een aantal gevallen hier in de wijk meegemaakt. En zijn we heel blij met de Raad van Schiedam die het nu op heeft gepakt. En dat zeker nu gaan delen. En dat is niet alleen ouderenmishandeling, dat is dadelijk ook jongeren en kinderen. En, ja. Nou, noem maar op. Alle vorm van mishandeling. Ja, want daar gaat het om, hè. Ook kinderen die natuurlijk bij de ouderen komen en even denken, ik leen maar even wat van de bank en vergeet het terug te geven. Dat noemt u ook mishandeling, toch? Dat is natuurlijk een financiële mishandeling. Mm-hmm. En dan merk je toch ook wel, wat we wel meemaakten in de wijk, dat senioren dan geen geld hadden om een aardappel te kopen. Mm-hmm. En na een beetje doorvragen, omdat we dat vertrouwen hebben gewonnen van die bewoonsten. Ja, dan kom je er toch wel achter dat het geld weggesluist is en dat ze zelf geen eten kan kopen. Ja, dat is heel tragisch natuurlijk en heel pijnlijk. Ja. Komt er ook fysieke behandeling, fysieke ouderenmishandeling voor? Ja, dat maken we ook mee. En dat sommige ouderen moeten vluchten, ja. Maar het speelt zich af achter de voordeur. Kunt u daar wel bij komen altijd? Nou, dat is dus, kijk, JNS, we zijn het begonnen om achter de voordeur te komen. En we doen dat door middel van een maaltijd of even een praatje aan de voordeur of even lekker een stukje gebak brengen. Maar dat is eigenlijk maar smoesjes natuurlijk, hè? Want we proberen juist bij die senioren een beetje binnen te komen. Ja. Om te kijken, waar kunnen we u nog meer mee helpen? Dus dit is eigenlijk een zoethoudertje. Ja, precies. Om even binnen te komen achter de voordeur dan met iets leuks. En dan hoop je te horen dat het ook af en toe niet goed gaat. Precies, en dan kan je en dan krijg je wel de verhalen. Dat is ook niet de eerste keer, hoor. Soms moeten we een jaar bij iemand aan de voordeur komen. Ja. Willen we dan eindelijk een keer binnen mogen, omdat het de nood echt aan de lippen staat. Ja. En dat ze dan eindelijk het vertrouwen hebben gewonnen van ons en dat we binnen mogen. Ja, precies. U zegt vertrouwen, dat is natuurlijk heel belangrijk daarbij. Heel belangrijk. Krijgt u ook af en toe signalen van de huisartsen bijvoorbeeld? Nee. Wij spelen wel door naar huisarts. Okay. Maar wij krijgen het niet vanuit de huisarts naar ons. Nee. Dus je moet het allemaal zelf zien te vinden dan, die plekken. Ja, maar wij zetten het wel door natuurlijk naar ons netwerk. En of dat dan een huisarts is, of het wijkondersteunende team, of veilig thuis. Dat doen we wel. Wij doen wel met degene, als diegene die mishandeld wordt ook daar klaar voor is. Mm-hmm. Dan gaan we wel het netwerk inschakelen, zodat de hulp geboden kan worden. Ja, want er moet wel toestemming gegeven worden. Want soms zeggen mensen, ja, maar het is niet zo erg. Dat valt allemaal wel mee. Ik kan niet voorstellen dat het zo gaat. Precies. Nou, dat is natuurlijk een heel veel schaamte. Nee, alles is wel met toestemming van de bewoners die echt ervan af willen of echt verder willen gaan kijken van hoe kan ik dit oplossen? Daar gaan we samen hulp mee zoeken. Want wij doen alleen maar signaleren. En dan hebt u de Schiedamse Raad, of tenminste een aantal raadsleden achter u. En dat scheelt ook, denk ik, hè? Ja, heel veel. Want deze Schiedamse Raad, er zijn er heel veel uit de Raad die dit nu allemaal verder gaan met mishandeling. Dus, maar denk daarbij aan gedwongen huwelijken of vrouwenbesnijdenissen of kindermishandeling of partnergeweld. Mm-hmm. Ja, we moeten gewoon niet meer van wegkijken. We moeten dit nu echt aanpakken met elkaar. Ja, precies. En als mensen zeggen, nou ik wil daar toch wel mee verder, dan kunnen ze op een website kijken, Veilig Thuis bijvoorbeeld. Altijd. Nee, niet Veilig Thuis. Wij zijn gewoon stichting JNS-projecten. Maar kijk, ze kunnen altijd, als we het bespreekbaar willen maken en niet met iemand anders willen doen, kunnen ze ook anoniem advies vragen bij Veilig Thuis. Dat mag altijd. Dat kan altijd natuurlijk. Maar jullie contacteren, dat is ook handig. Altijd. Ja. Wij weten altijd wel een deur te openen voor een bewoner die in nood is. jnsprojecten.nl, dat is dan de website? Ja. Nou, ik wens u daar heel veel succes mee en sterkte, want daar zal nog wel het een en ander moeten gebeuren. En of het allemaal gaat lukken, dat is natuurlijk de vraag. Maar ouderenmishandeling staat in Schiedam in ieder geval in de schijnwerpers en dat moet stoppen. Mieke Wichmans namens de stichting JNS Projecten. Dank voor het gesprek. Nothing starts till the work is done. A faint light shone in her eyes. I wasn't frozen or petrified. We started counting out galaxies while we sailed across the sea. Does the love light shine from so high above? Tell me, how does the love light shine from so high above? Dit is De Late Avond. More Sad Refrains. Sandy Denny was dat. En daarvoor het nieuwe album van David Crosby. Het album heet For Free. En je hoorde The Other Side of Midnight. En dat zit eraan te komen, want dit was de late avond van dinsdag 27 juli. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Kim Carnes heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sure, it made a go. Yes, it